हम लोग इस परम्परी अध्यात्म भवन में स्वामी विद्यारण्य द्वारा विरचित पंचदशी संग्रह हैं। प्रकरण चल रहा है 13वां प्रकरण, ब्रह्मानंदे अद्वैत आनंद प्रकरण। श्लोक 52 के ऊपर ही हम लोग देख रहे थे। आरंभवाद आपका प्रारंभ हुआ था, तो तीन वाद की चर्चा करते हुए अब आरंभवाद के ऊपर हम आएंगे। आरंभवाद किसका है, तो ये न्याय वैशेषिक का है, ये आप लोगों ने श्रवण किया। आरंभ का अर्थ है प्रारंभ है, कारण से कार्य का प्रारंभ उसके ऊपर है। अब उच्चारण करें, आरंभवादिनः कार्ये मृदो द्वैगुण्यमापतेत् रूपस्पर्शादयः प्रोक्तः कार्यः कारणयोः पृथक्। आरंभवादिनः कार्ये मृदो द्वैगुण्यमापतेत् रूपस्पर्शादयः प्रोक्तः कार्यकारणयोः पृथक्। आरंभवादिनः कार्ये मृदः, मृदः विसर्ग का वो होता है, मृदः द्वैगुण्यम् आपतेत् रूपस्पर्शादयः प्रोक्तः कार्यः कारणयोः, कार्य कारण दो का एक विभक्ति बनकर ये षष्ठी और सप्तमी का दो दो वचन में ये बनता है, मन इन दोनों का षष्ठी का दो वचन कार्य कारणयोः पृथक्। आरंभवादिनः कार्ये मृदः द्वैगुण्यम् आपतेत्। पूर्व पक्ष ने शंका किया, जैसे मृत सुवर्णयोः परिणाम विवर्तो इव आरंभकत्वमपि किम् नांगीक्रियते। पूर्व पक्ष ने प्रश्न किया, मिट्टी और सोना इन दोनों को जैसा विवर्तवाद और परिणामवाद स्वीकार किया, मैंने विवर्तवाद और परिणामवाद के दृष्टांत के रूप में आपने दोनों को स्वीकार किया, इसी प्रकार इन दोनों को आरंभवाद का भी दृष्टांत है, ऐसा मानने में क्या हर्ज है। दो तो आपने मान ही लिया, परिणामवाद और विवर्तवाद के ये दो दृष्टांत है मिट्टी और सोना, तो इसी मिट्टी और सोने को विवर्तवाद और परिणामवाद के समान ही आरंभवाद मानने में भी क्या हर्जा है। तो बोलते हैं, इस उत्तर देते हैं, यदि आरंभवाद के ये दो दृष्टांत मानते हैं तो क्या दोष आता है, दोष आने के कारण नहीं माना जाता। क्या दोष है, दोष पहले बता दिया पूर्वार्ध में, आरंभवादिनः माने आरंभवाद के मत के अनुसार यदि हम माने आरंभवाद तो क्या दोष है। कार्य, कार्य माने कार्य में, मृदः माने मिट्टी का कारण का, द्वैगुण्यम आपत्तेत, देखिएगा परिणामवाद में क्या है, कारण पूर्ण रूप से अपना अस्तित्व छोड़कर कार्य के रूप में परिणत हो गया, इसलिए वहां केवल कार्य ही कार्य है, कार्य कारण अलग नहीं है, ये झंझट ही नहीं है डबल होने का। और विवर्तवाद में क्या है, कारण का अस्तित्व है और कार्य का अस्तित्व है ही नहीं है, इसलिए वहां भी डबल होने की आपत्ति नहीं है। कार्य केवल आरोप मात्र है, प्रतीति मात्र है, जैसे रस्सी के ऊपर सर्प की प्रतीति मात्र है, इसी प्रकार व्यवहारिक दशा में भी ये जो जगत व्यवहार के लिए है, इसलिए तो वहां दो प्रकार का भ्रम बताया, एक सोपाधिक भ्रम और एक निरुपाधिक भ्रम। सोपाधिक भ्रम में व्यवहारिक सत्ता के पदार्थ है, इसलिए उनका नाम रूप का क्या बोलते हैं, न दिखना, प्रतीति न हो, ऐसा नहीं कह सकते। जब तक जासवंदी का फूल बगल में है, तब तक स्फटिक में लालिमा आएगी। इसी प्रकार जब तक व्यवहार दशा में हम लोग है, तब तक मिट्टी में घट दिखाई देगा ही, उसकी निवृत्ति होती नहीं। केवल समझ में मिट्टी में जो घड़ा है वो केवल प्रतीति मात्र है, वास्तविक नहीं है, कारण ही सत्य है और कार्य केवल ये भ्रम है। ये सोपाधिक भ्रम बताया। और विवर्तवाद के दृष्टांत में भी यही बताया, विवर्तवाद में कार्य केवल प्रतीत हो रहा है, वास्तविक नहीं है। केवल रस्सी का यानी कारण का, अधिष्ठान का, सर्प में केवल क्या आ रहा है, यह कुछ है, बस यह कुछ है, क्या आ रहा है, यह बस यह आ रहा है, दूसरा यहपन आ रहा है, दूसरा कुछ नहीं आ रहा है। इसी प्रकार कार्य घट में केवल मिट्टी का कारण रूपी आएगा, दूसरा कुछ आएगा ना, इदम किंचित, यह कुछ है। सर्प तो आरोपित है, लेकिन यह का अर्थ है अधिष्ठान, अधिष्ठान ही प्रतीत होता है, और ऊपर से सर्प आप आरोपित कर दिया, लेकिन यह कुछ पड़ा हुआ इतना ही दिखाई दे रहा है, वही सत्य है यह कुछ। और उसका यहपन में आपने केवल सर्प आरोपित किया। इसी प्रकार विवर्त में कारण सत्य है, कार्य प्रतीति मात्र है, इसलिए डबल होने की आपत्ति नहीं है। यहां पूर्वार्ध में अभी हम लोगों ने देखा ना, कार्य मृदह द्वैगुण्यम आपते, कार्य घट और उस घट में डबल वजन आ जाएगा, डबलपन आ जाएगा, किसका, कारण का अलग और कार्य का अलग। द्वैगुण्य दो गुना आएगा, जितना कार्य का वजन है उतना ही कारण का वजन है, दोनों का गुण मिलकर डबल हो जाएगा। यदि कार्य एक किलो का है तो कारण भी एक किलो का है, तो दोनों मिलकर दो किलो होने चाहिए। मिट्टी एक किलो आपने ले लिया और मिट्टी एक किलो का अपना कुछ बर्तन बना दिया, तो बर्तन कार्य हो गया। अब वह कार्य और कारण दोनों अलग स्वीकार किया जाता है, किसमें, आरंभवाद में, न्यायशास्त्र में। और परिणाम में तो किसने सत्कार्यवाद बोला है, परिणामवाद का अर्थ है सत्कार्यवाद सांख्य का। हाँ, दो किलो हो गया, क्यों हो गया, कि कारण का स्वरूप अलग है, कार्य का स्वरूप अलग है, कार्य का स्वरूप अलग है, कारण का स्वरूप अलग है। और इनकी टिप्पणी है, कार्य गुणान कारण गुणा आरभन्ते, कार्य के गुणों को कार्य के गुण उत्पन्न करते हैं। इसका मतलब पहले कारण में गुण है और बाद में कार्य में उत्पन्न करते हैं, तो उत्पन्न होने वाला द्रव्य अलग और उत्पन्न करने वाला द्रव्य अलग, दोनों द्रव्य, घट भी द्रव्य है और मिट्टी भी द्रव्य है, द्रव्य भी पता चला ना, तो दो द्रव्य है। तो कारण के गुण कार्य के गुण को उत्पन्न करते हैं, आरंभ करते हैं, तो न्याय के दर्शन, न्याय दर्शन के अनुसार, सांख्य वैशेषिक के दर्शन के अनुसार, कार्य अलग है, कारण अलग है, अलग होने के कारण कारण के गुण जितने परिमाण में उसकी वजन हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, रूप हो, उतने ही कार्य में दूसरे उत्पन्न होंगे, तो दूसरे उत्पन्न हो गए तो दोनों का डबलपन आना अनिवार्य है। लेकिन फिर सांख्य अपना न्याय को पूछेंगे, आप में एक किलो मिट्टी से घड़ा बन गया तो क्या घड़ा दो किलो का होगा क्या, नहीं होगा, इसका मतलब आरंभवाद है ही नहीं है। यदि आरंभवाद मानते हैं तो ये डबल होना नहीं, आरंभवाद में डबल होना चाहिए। फिर डबल करके दिखाइए आप, एक किलो आपने ऊन ले लिया और आपने स्वेटर बना लिया, कपड़ा चादर आदि बना दिया, तो एक किलो ऊन कारण है तंतु, और आपने स्वेटर बनाया, कार्य बनाया, तो वो एक किलो, तो एक किलो तो कितना होना चाहिए? दो किलो। दो किलो होता है क्या आपके मत के अनुसार? बताइए, नहीं होता है तो फिर क्यों आरंभवाद माने जाएंगे? क्योंकि आप बोल रहे हैं कि कारण के गुण कार्य के गुण को उत्पन्न करते हैं, और कार्य अलग है कारण अलग है, ये स्वीकार है किसके मत के अनुसार? आरंभवाद के अनुसार। मैं न्याय वैशेषिक को ये मान्य है कारण अतिरिक्त है और कार्य अतिरिक्त है, दोनों अलग है। असत्कार्यवाद है इनका, कारण में पहला कार्य नहीं था और अब उत्पन्न हुआ है। और सांख्य का सत्कार्यवाद है, कारण में पहला कार्य था, दूध में पहले दही थी इसलिए बन गई, तिल में पहला तेल था इसलिए तेल बन गया। और न्याय दर्शन का अनुसार असत्कार्यवाद, कारण में पहला कार्य नहीं था, यदि कारण में पहला कार्य था तो उसको मिट्टी को मिट्टी में ही घड़ा पानी लाने के लिए जाना चाहिए था, तंतु को ही ओढ़ना चाहिए था, कपड़ा बनाने की जरूरत क्या थी? तो इसका मतलब कौन सा वाद है? असत्कार्यवाद। माने कारण में कार्य असत पहला नहीं था, बाद में हुआ, तो बाद में हुआ तो आरंभ हुआ, तो इसका मतलब कारण और कार्य दोनों भिन्न भिन्न है। तो वे भिन्न भिन्न है तो दोनों में आप डबल हो जाएगा, ऐसा मानते क्या? नहीं मानते, नहीं मानते हैं तो वेदांत की दृष्टि के अनुसार आरंभवाद मान्य नहीं है। बस इतना समझाएंगे। सत्का सांख्य माने कारण में पहला कार्य विद्यमान है, तिल में पहला, इसलिए उसको आपने पिरोए तो अपना मिल गया। हाँ, दही पहला दूध में थी और थोड़ा सा जामुन लगाने के बाद में दही बन गई, इसको बोलते हैं सत्कार्यवाद। माने कारण में कार्य पहले से विद्यमान था। असत्कार्यवाद सांख्य का, उसी को आरंभवाद। असत्कार्यवाद माने कारण में पहला कार्य नहीं था तो बाद में हुआ, इसका मतलब कारण अलग है और कार्य अलग है। अलग होने के कारण आरंभवादिनः कार्ये मृदः द्वैगुण्यम् आपद्येत। माने कार्य में दो गुणा आना चाहिए, क्यों आना चाहिए? और भी उत्तर देते उत्तरार्ध में, स्पर्शादयः कार्य कारणयोः पृथक प्रोक्ताः। स्पर्शादयः, स्पर्शादय का अर्थ है रूप रस गंध स्पर्श, जो 24 गुण हैं, इन गुणों को स्पर्शादय बोल दिया। ये कार्य और कारण के पृथक पृथक है, कारण के गुण अलग और कार्य के गुण अलग, तो अलग अलग है तो कार्य और कारण के गुण एकत्र आ जाने पर डबल होना ही चाहिए। अब मिट्टी का रूप और घड़े का रूप दोनों का मिलकर दोगुना होना चाहिए, मिट्टी की जितनी संख्या है उतने से घड़ा बन गया तो घड़ की भी उतनी संख्या, तो दोनों मिलकर डबल होना चाहिए। तो एक आक्षेप दिया जा रहा है, मतलब दोष दिखाया जा रहा है आरंभवाद में। माने पूर्व पक्ष ने कहा आरंभवाद मानने में कोई आपत्ति नहीं है मिट्टी और सोने के दृष्टांत को। माने ये जैसे मिट्टी और सोना विवर्तवाद के दृष्टांत है, परिणामवाद के दृष्टांत है, इसी प्रकार आरंभवाद का भी दृष्टांत इनको मान लेना चाहिए, पूर्व पक्ष ने कहा। यदि मानने के बाद में भैया ये डबलपन आ जाएगा तो ऐसा तो कोई आता नहीं है, इसलिए इसका निषेध करते हैं वेदांत में। चलिए टीका में आरंभवादी ने, आरंभवादी न मते माने आरंभवाद के मत में, कार्य माने घटादि रूपे माने घटादि रूप में, मृतिका मृतिकादिर मृतिका आदिर द्रव्यस्य द्वैगुण्यम। देखिएगा मृतिकादे, मृतिका प्लस आदि मानी मृतिका आदि, मृतिका सुवर्ण आदि आदि। यहां इसके ऊपर मृतिका आदि में आपका कितने नंबर टिप्पणी लिखा है? एक नंबर टिप्पणी है ना? हाँ नीचे। अब वो अलग है, दो नंबर टिप्पणी का इसका संदर्भ आता है। आदि पद है ना, मृतिका आदि का मृतिका आदेह बन गया और आदेह विसर्ग का र बन गया। शब्द क्या बना? मृतिका आदेर बना, तो आदेर विसर्ग का र बना है, तो विसर्ग रखिएगा मृतिका आदेह, मृतिका आदेह शब्द बनता है। तो ये मृतिका आदेह इसका अर्थ है मिट्टी सोना और भी आदि। ये आदि पदे न सुवर्ण आदि नाम संग्रह, आप जो टीका में एक नंबर के जगह पे दो नंबर देखना है, पता चला? आदि पद है ना मृतिका आदि, तो आदि का षष्ठी और पंचमी का रूप बनता है आदे है। जैसा हरि का रूप पंचमी का क्या बनता है? हरे है। हाँ आदि आदे है तो मृदादे है, तो मृदादे, अरे मृदि मिट्टी और आदि शब्द से कौन लिया जाएगा? सोना लिया जाएगा, लोहा लिया जाएगा, आदि पद से लिया जाएगा। इसका मतलब है कि केवल आपका करेक्शन करना है इसमें, मुझे टिप्पणी में नंबर गलत दिखा है, एक नंबर का आपको दो नंबर देखना है, इतना मैंने। हाँ आदि पदेना सुवर्ण आदि नाम संग्रह, तो इसका मतलब मृतिका आदेह द्रव्यस्य, मिट्टी सोना आदि द्रव्यों का द्वैगुण्यम आपद्येत, मैंने दो गुणा होना चाहिए। क्यों? कार्य आकारेण कारण आकारेण च द्विगुणत्वम आपद्यते मृदः, मिट्टी ही कारण का भी आकार लेती है और कार्य का भी आकार लेते है, दो आकार हो गए क्या? नहीं, मृदः मैंने मिट्टी कार्य आकारेण कारण आकारेण च द्विगुणत्वम आपद्यत, मिट्टी ही घड़े के रूप में भी है और कारण के रूप में, घड़ा हो गया कार्य और कपाल आदि हो गए कारण। नहीं नहीं, कपाल कारण बोला था, कपाल का अर्थ है उसके अवयव का आकार, मानी मिट्टी ही कपाल के आकार की बन गई, मिट्टी ही बाद में घड़े के आकार की बन गई। मिट्टी दो आकार की बन गई, एक कारण का आकार और एक कार्य का आकार, इसलिए दो गुणा उसमें होने चाहिए। किसका दो गुणा? जो कितने गुण है उसमें? 24 गुणों में से पार्थिव पदार्थ में 14 गुण है, एक नहीं दो नहीं कितने हैं? 14 गुण है, रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण प्रत्यत्व संयोग विभाग उसमें सब आए हुए, ये सब डबल डबल होना चाहिए। मैं नौ द्रव्य है तो नौ द्रव्य में 24 गुणों का विभाग किया जाता है अलग अलग, किसमें 24 किसमें 9 किसमें 5, तो इस प्रकार ये बोलते हैं कार्य आकारेण कारण आकारेण च द्विगुणत्वम आपद्यते मृदः, मिट्टी का ये दो गुणा भाव आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? तथाच सति गुरुत्वादि द्वैगुण्यम आपद्यते इति भाव। देखिए अभी यहां पर टिप्पणी कौन सी आपकी? अभी दो नंबर एक नंबर पर देखना है, गुरुत्वादि आया द्वैगुण्यम आपद्यते भाव कुतः, उसके लिए कारण गुणा कार्य गुणान आरभन्ते इति तार्किकैहि परिणामस्य आपि ग्रहणेन कार्यभूत कटकादौ हाटक लक्षण कारणस्य द्वैगुण्यम स्याद इति आशय। कारण के गुण कार्य के गुण को उत्पन्न करते हैं, ये हो गया कारण गुणा मान कारण के गुण, कार्य गुणान आरभन्ते मान कार्य के गुणों को उत्पन्न करते प्रारंभ करते आरंभ करते हैं इति तार्किकैः ही, इस प्रकार तार्किकों का कहना है। तार्किक मानी न्याय वैशेषिकों का मानना है। फिर मानने से क्या हुआ उनके अनुसार? परिणामस्यापि ग्रहणेन, अब उनका परिणाम है, परिणाम करता है मोज माप लंबा चौड़ा ये सब क्या बोलते हैं? परिणाम और परिमाण। तो यहाँ परिणामस्यापि, जो परिणाम उसका हो जाएगा, मैंने कार्य हो जाएगा, होने पर परिणामस्यापि ग्रहणेन कार्यभूत कटकादो। कार्यभूत कटक कौन है? कटक का अर्थ है सोना। कहां पर है? हाटक, बाजार में। मानी बाजार में जो सोना आदि है उसमें द्विगुणा आना चाहिए। जो सोने का परिणाम कहिए या सोना जिस कटक आदि कुंडल आभूषण को आरंभ किया तो उन सोने में डबल आना चाहिए, वजन आदि सब डबल आना चाहिए। इस प्रकार आपत्ति देते हैं कौन? वेदांती। किनके ऊपर देते हैं? तार्किकों के ऊपर। हे तार्किकों, यदि आप मिट्टी और सोने को विवर्तवाद और परिणामवाद जैसे मानते, उसको आरंभवाद यदि हमें मानवाना चाहते हो तो आरंभवाद मानने पर कोई कारण जो उपादान है कारण रूप से और कार्य रूप से परिणत आदि हो जाता है, फिर उसमें डबल भाव आना चाहिए, डबल वजन आना चाहिए, डबल गुरुत्व आदि आना चाहिए। गुरुत्व का अर्थ है वजन आदि आना चाहिए, स्पर्श डबल आने चाहिए। तो नैया को पूछा जाए, क्या डबल आपके अनुसार आते हैं? क्या नहीं आते? नहीं आते तो फिर मिट्टी सोने को आरंभवार के दृष्टांत मानने की कोई जरूरत? बस केवल आरंभवार क्यों मानवाने के लिए बोल रहा था? जैसे परिणामवाद में और विवर्तवाद में होता क्या है, परिणामवाद इसलिए नहीं मान सकते हैं कि कारण गायब हो जाता है। इसलिए वेदांती ने कहा कि मिट्टी और सोने को परिणामवाद के दृष्टांत पूर्ण रूप से लिया जाएगा नहीं, केवल परिवर्तित होते इतने मात्र से परिणामवाद है। ऊपर से देखा जाए और विचार करने के लिए जाते तो परिणामवाद नहीं है, ऊपर से देखा जाए तो परिणामवाद है। क्या है कि मिट्टी का घड़ा बन गया इतने मात्र से, क्योंकि विवर्तवाद को समझने के लिए पहला परिणामवाद आवश्यक है, मानी पहली सीढ़ी है। कार्य रूप दूसरे कारण दूसरे रूप में बदल गए ना, तंतुता तंतु वस्त्र रूप में हुआ, मिट्टी घट के रूप में हो गई, सोना आभूषण के रूप में हुआ, इसको बोलते हैं परिणामवाद। लेकिन फिर विचार करने परिणाम का अर्थ क्या होता है, अरे भाई तत्वता अन्यता रूप यदि होता है तो उसको परिणाम, ठीक है, हाँ दूध तो तत्वता अन्यता भाव बन गया, लेकिन मिट्टी सोना ये तो तत्वता अन्यता भाव तो नहीं है, क्योंकि तत्वता इसलिए नहीं है यदि पिघलने पर सोना पिघलने के बाद में सोना ही है और जो अन्यता भाव बना तो वो तो गायब हो गया। तो मैंने कारण का अस्तित्व है विवर्तवाद में, कारण का है, और परिणामवाद में कारण का अस्तित्व नहीं है, इसलिए विवर्तवाद मानना ठीक है। तो विवर्तवाद में जैसा कारण रहता है इसी प्रकार आरंभवाद में भी, जब मिट्टी घड़ा बन गया तो घड़े में अस्तित्व ही है, और घड़ा जो बन गया, घड़ा का जो किससे बना है? मिट्टी से बना। तो मिट्टी के दोनों त्रिशुणों परमाणु आदि जो कि त्यों वहां भी अस्तित्व है, इसलिए विवर्तवाद के अनुसार ही आरंभवाद में भी है। क्या वाद है? कि कार्य बनने के बाद में कार्य में कारण का अस्तित्व है, इसलिए विवर्तवाद की तरह आरंभवाद का भी दृष्टांत इसको माना जाए। ये सिर्फ पूर्व पक्ष का है, विवर्तवाद के तरह ही इसको भी आरंभवाद माना जाए। क्यों माना जाए? कि कार्य बनने पर भी कारण का अस्तित्व उसमें विद्यमान है। लेकिन ये तो ठीक है जी, है, लेकिन डबलपन होना चाहिए, वो नहीं है तो क्यों मानेंगे? इतना ही प्रश्न है। चलिए लग गए ना पंकज, कोई इसमें इतने आरंभवाद का न्याय के अनुसार कारण अलग है, कार्य अलग है, फिर एक कारण ही कारण का आकार लेता है, कार्य का आकार लेता है, तो डबल गुण आने चाहिए, डबल वजन आने चाहिए, तो आते नहीं है, इसलिए हमें इसको आरंभवाद मानते नहीं है। हाँ जी, उसको निषेध कर दिया। हाँ, रूप यति, मैंने रूप स्पर्श आदि, पहला तो बोले कि मिट्टी में जो गुरुत्वादि का डबल पन आना ही चाहिए था। और भी बताया रूप यदि रूप स्पर्शादय कार्य कारण यो हो पृथक प्रोक्ता, माने कारण के रूप रस गंधादि अलग है और कार्य के रूप रस आदि अलग है, इसलिए कार्य बनता है तो कार्य में कारण भी विद्यमान है, तो कार्य कारण की वहां एकता दिखाई दे रहे है, तो दोनों के गुण मिलकर डबल बनने चाहिए। रूपादि नाम गुणानाम कार्य कारणयोर भेदस्य, देखिए रूपादि नाम गुणानाम, रूपादि क्या है गुण है, रूप रसादि क्या है गुण है। अब यहां गुण बोलने पर आप लोगों को पता चला गुण को ये नहीं, गुण बोलने पर ये रजोगुण तमोगुण ये सतोगुण तो ये नहीं है, इसलिए रूपादि नाम गुणानाम मनी रूपादि गुणों का क्या है कार्य कारण योर भेदस्य, अरा रूपादि जो गुण है कार्य और कारण में अलग अलग होते हैं, तई एव तैरेव है ना, तय ही विसर्ग कर हो गया, अब एव अंगीकृतत्वात् संधि विचय ज्यों की त्यों पढ़ते तो तैरेवांगीकृतत्वादिति भाव, तो उसको संधि विच्छेद करते तो तय ही एव उनके द्वारा ही, तई जो है तत्नाम का सर्वनाम का, तई ही जैसे राम ही राम अनेक रामों के द्वारा, सर्व ही सर्वों के द्वारा, इसी प्रकार तई ही नैयायिक ही अर्थात न्याय वैशेषिक आदि जो आरंभवाद मानने वाले उनके द्वारा एव अंगीकृतत्वाद उनके द्वारा अंगीकार किया है स्वीकार किया गया है मान्यता प्रदान की गई है। क्या मान्यता प्रदान की गई है, जो रूपादि अनेक गुण है ये जो कार्य कारण के अलग अलग होते बस उनका मानना है, तो मानना होने के कारण इति भाव, इसलिए विवर्तवाद के ये दृष्टांत है न कि आरंभवाद का, मैंने आरंभवाद नहीं मानना है बस इतना ही मानना है। और विवर्तवाद में कारण के गुण कार्य में केवल आते नहीं प्रतीत होते, अब देखिएगा आरंभवाद में और विवर्तवाद में क्या है, यहां अभी तक यही बोला कि तय ही एव अंगीकृतत्वाद, किम अंगीकृतत्वाद कार्य कारणयोर भेदस्य रूपरसादय गुणानाम, रूपरसादि जो गुण है कार्य के अलग है और कारण के अलग है, ये नैयायिकों ने स्वीकार किया। पार्थिव बताए 14 उसमें पृथ्वी के 14 है, वायु के अलग अलग है, अभी पृथ्वी के गुण गिनने जाएंगे तो 14 मिलेंगे, इसको मुक्तावली पढ़ेंगे, न्याय सिद्धांत मुक्तावली है, मुक्तावली की कारिकावली बोलते हैं, मतलब श्लोक है, उस श्लोक में ये लिखा हुआ है कि ये 24 गुणों में से कौन कौन गुण कहाँ कहाँ है। अभी गुरुत्व बोलने पर ही गुरुत्व कहाँ कहाँ आता है, पृथ्वी और जल दो ही गुरुत्व में आएगा, गुरुत्व कहाँ आएगा पृथ्वी जल में, स्पर्श बोलने पर कितनी में आएगा, स्पर्श बोलने पर 4 में आ जाएगा तुरंत वहां कारिक है, किस में 4 में आएगा पृथ्वी जल तेज और वायु में, पृथ्वी में कौन सा है, पृथ्वी और वायु में अनुष्ण स्पर्श है, जल में शीत स्पर्श है और तेज में उष्ण स्पर्श है, मैंने वहां तुरंत गिना दिया इतने गुण इसमें इतने गुण इसमें श्लोक है, उसका नाम है न्याय सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ में। तो मैं केवल इतना कह रहा है कि पृथ्वी के अलग जल के अलग वायु के अलग जितने द्रव्य है, कितने द्रव्य है 9 द्रव्य, बस 9 द्रव्य, तो 9 द्रव्य है तो 9 द्रव्य में कितने कितने गुण है वो लिखा हुआ है। तो अब इतना केवल आपके सामने मैं रखने वाला था कि न्याय सिद्धांत के अनुसार जो आरंभवाद है तो आरंभवाद मानने पर कार्य के गुण कारण के गुण अलग अलग होते हैं और एक जगह पे मिलने पर वे डबल होने चाहिए। अब नैयायिक उनको पूछते हैं वेदांति को, आपका विवर्तवाद है तो उसमें भी तो मिट्टी के गुण ही तो अपना घट में आते हैं तो वहां क्यों डबल नहीं होते, बोले कि हमारे नैयायिक यही बोल रहे कि हमारे मत में आप डबल होने की आपत्ति दे रहे वेदांती जी, तो वेदांती आप बताइए आप में तो मिट्टी से ही घड़ा बनाते हैं तंतु से ही वस्त्र बनाते हैं, तो तंतु के रूप अलग है और कपड़ा का रूप अलग है, तो आप में डबल क्यों नहीं बनता है? हमारे ऊपर आपत्ति दे रहे हैं, कौन बोल सकता है? आरंभवाद वाले नहीं है, ये आरंभवाद वाले बोलते हैं हमारे ऊपर आप दोष दे रहे हैं। यदि आरंभवाद यहां मानते हैं तो मिट्टी और घड़ा इन दोनों को मिलने के बाद में मिट्टी का जितना रूप था, मिट्टी का जितना वजन था, घट का जितना वजन और ये मिलकर डबल होना चाहिए, हमारे मत में दोष दे रहे हैं, तो आप वेदांत के मत में विवर्तवाद में ये दोष नहीं है क्या? तो विवर्तवाद में बोला जाएगा, बोले भैया हमारे अंदर कार्य जो है कारण से अलग है ही नहीं है बस। और आरंभवाद में क्या है? अलग है। क्यों अलग है? क्यों अलग है? उसका असत कार्यवाद है, पहला कार्य नहीं था बाद में हुआ है इसलिए अलग है मेन बस। मैं तुम्हारा डबल हम इसलिए देते हैं कि पहला नहीं था ना, बाद में बना ना, तो बाद में बना तो दो अलग अलग हो गए ना, तो अलग अलग होने पर डबल नहीं होगा क्या? ये वेदांती बोल रहे हैं, डबल डबल होना चाहिए आपके अंदर, क्योंकि आपका कार्य पहला कारण में नहीं है, बाद में बना हुआ है, तो बाद में बनाए बोलते हैं। और दोनों भिन्न भिन्न भी मानते हैं, तो भिन्न मानने पर एक तरफ एक किलो का आपने आलू लाया, एक तरफ बैंगन लाया एक किलो और कहीं रख दिया, तो दोनों भिन्न भिन्न है, तो एक जगह पे रखने पर वजन कितना हो गया? तो इसी प्रकार कारण अलग है, कार्य अलग है, और दोनों को एक जगह पे लाने पर वजन कितना होना चाहिए? बस इतना ही समझ रहे, चाहे आप बैगन आलू अलग समझे, लेकिन यह कारण अलग और कार्य अलग है। जैसे बैगन आलू अलग अलग है ना, इसी प्रकार कारण अलग है और कार्य है, तो दोनों अलग, बैगन अलग है और आलू अलग है, इसलिए दोनों एक एक किलो खरीदाता और एक थैली में रख दिया, तो एक थैली में रखने पर वजन कितना हो गया? बस इसी प्रकार मिट्टी है और अपना घड़ा है, दोनों को एक जगह पे आप रख दिया, तो दोनों का वजन कितना होना चाहिए था? क्यों? दोनों अलग अलग है ना जी, मैंने आलू और बैगन अलग है इसलिए तो दो किलो वजन हुआ। इसी प्रकार घड़ा अलग है और मिट्टी किसके मत में न्याय, ये समझना है पहला। हाँ, क्योंकि आप में पहला थैले में कुछ भी नहीं था और बाद में लाया गया, तो थैला अलग और थैले में आने वाला माल अलग। तो आजकल मिठाई आदि देते अच्छे बॉक्स हो, उस बॉक्स के साथ ही तोलते हैं क्या? अलग तोलते, तो उसमें मिठाई का भी वजन है और दो का वजन मिलकर उतना बना ना। तो इसी प्रकार यहां पर भी मिट्टी और घड़ा दो एक हो गए, तो दोनों का वजन आदि बढ़ना चाहिए, दोनों के गुण बढ़ने चाहिए, आरंभवाद स्वीकार करते हैं। तो फिर पुराना ऐसे कोई नहीं है उसके लिए। हाँ, ऐसा तो देखिए, ये वादे वादे जायते तत्वबोध, ये बहुत सुंदर इनका एक अपना मीठा झगड़ा है। क्या झगड़ा है? हाँ, दस मित्र बैठ के आपस में तू तू मई मई करते हैं, ये झगड़ा कैसा है उनका? मधुर झगड़ा है। हाँ, आनंद प्रदान करने वाला, एक दूसरे को तो मैं कुछ भी व्यंग कस रहे हैं, लेकिन उस व्यंग में एक दूसरे को बिल्कुल दुख का, इसी प्रकार इनका सबका, हम लोगों को लगता है दूसरा कुछ नहीं। चलिए, मैंने विवर्तवाद में वेदांत के ऊपर पूछा, उसने हमारे अंदर मतलब न्याय के ऊपर आप जो दोष दे रहे हैं असत कार्यवाद के ऊपर, बाद में कार्य बना है, तो अब पहला कारण था तो दोनों की गुण आदि होना चाहिए। हमें नैयायिक के हमारे नैयायिक के मत में आरंभवाद में वेदांत जी आप दोष दे रहे हैं, तो वेदांत जी आपके अनुसार ये दोष नहीं है क्या? वेदांति ने बोल दिया हमारा तो केवल कारण ये सत्य है, कार्य तो केवल दिखाई देता है, तो डबल आने की आपत्ति ही कहां? चलिए, वादे वादे जायते तत्वबोध, वादे वादे जायते तत्वबोध, और वाद किसको बोलते हैं? वाद कथा, वाद कथा उसको बोलते हैं प्रश्न और प्रश्न का उत्तर, प्रश्न और प्रश्न का उत्तर, इसको वाद कथा उसी को न्याय में वितंडा, छल, अनेक प्रकार के वाद होते हैं, तो ये वाद बहुत सुंदर वाद कथाएं बोली जाती हैं, जो प्रश्न और प्रश्न का सुंदर उत्तर दिया जाएगा। गिरीश भाई ने उस दिन पूछा था, उनको उत्तर भी मिला था ना, ये शरीर को कौन सा वाद माना जाएगा। शरीर विवर्तवाद, ये शरीर को परिणामवाद भी है, विवर्तवाद भी है। आप डॉक्टर के अनुसार आदि कोई बोलता है 7 साल में इसमें सब कुछ बदल जाता है, ऐसा बोलते हैं, सब कुछ बदल गया तो इसका मतलब थोड़ा परिणामवाद भी लीजिएगा। लेकिन इसमें जो 5 तत्व तो कभी बदलते नहीं होंगे, उनका अस्तित्व तो हमेशा है, इसलिए 5 महाभूत का ये विवर्त ये है शरीर। हाँ, शरीर की चल से चले, और बाद में शरीर कार्य है तो 5 महाभूत कारण है, इसलिए 5 महाभूत का ये विवर्त रूप से विद्यमान है। और जगत को भी यही माना है, जगत कहिए, अपना शरीर कहिए, या पिंडे तद ब्रह्मांडे, जब जगत को ब्रह्म का विवर्त मान रहे हैं तो हमारा शरीर भी जगत है, इसलिए इस शरीर रूपी जगत को भी हम लोग विवर्त ही मान सकते हैं। ननु मृत सुवर्णयो हो किम द्वयो हो एव विवर्ते दृष्टांतत्वम ने इत्याह। अब प्रश्न करते हैं कि बताइए, मिट्टी और सोना ये दोनों ही विवर्तवाद के दृष्टांत है कि और भी कुछ है? अभी तक क्या सिद्ध हुआ? विवर्तवाद के दृष्टांत 2 दिए गए हैं, एक मिट्टी और दूसरा सोना विवर्तवाद के दृष्टांत। और विवर्तवाद का अर्थ आप लोगों को पता चला, कारण का अस्तित्व है, कार्य केवल प्रतीत हो रहा है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। हरि भजन कहिए, हरि कहिए, हरि का भजन, हरि के भक्त, ये केवल कहने के लिए भिन्न है। बोलते हैं नाम, भक्तों का नाम, भक्त और ईश्वर, ये केवल कहने के लिए भिन्न है, लेकिन रहते हैं अभिन्न, एक ही है। तो एक ही तत्व सत है और बाकी जगत सब असत है, नित्य है, उसी को विवर्तवाद। तो कितने दृष्टांत है? 2 ही है क्या? नहीं, और भी है, आगे 3 बताते हैं। मृत सुवर्ण मयश्चेति दृष्टांत त्रयमारुणि प्राहातो वासयेत् कार्या नृतत्वं सर्ववस्तुसु मृत सुवर्णमयश्चेति दृष्टांत त्रयमारुणिः प्राहातो वासयेत् कार्या नृतत्वं सर्ववस्तुसु मृत सुवर्ण। यहां मृत सुवर्णम अयश्च, एक मृत सुवर्णम अयः च इति, संधि विच्छेद 3 होता है, मृत हलंत है, इसलिए मृत एक वचन हो, मृत अलग, सुवर्णम अलग और अयः अलग, माने मिट्टी सोना, अय माने लोहा, लोहा ये शब्द बना, मृत सुवर्ण मयः, तीनों का मिलकर एक बना, विसर्ग का स हो गया और आगे च है और इति है, च इति दृष्टांत त्रयम आरुणि, संधि है दृष्टांत त्रयम आरुणि। प्राह उत्तरार्ध में क्या है? क्रियापद आया प्राह, मैंने कहा, हम बोलते हैं पहला तो आपको संधि विच्छेद में एक एक शब्द को तोड़ फोड़ कर रहे हैं। प्राह, प्राह प्लस अतः, प्राह प्लस अतः, अतः विसर्ग हो, वासयेत आगे कार्य प्लस अनृतत्वम, कार्य अनृतत्वम सर्व वस्तु सु, ये वह संधि में अलग अलग शब्द है, मृत अलग, सुवर्णम अलग, अयह अलग, च इति दृष्टांतम दृष्टांतम ना दृष्टांतत्रयम् एक शब्द बना दृष्टांतत्रयम् आरुणि प्राह अतः वासयेत कार्य अनृतत्वं सर्ववस्तुषु मृत सुवर्णमयश्च इति दृष्टांतत्रयम् आरुणि आरुणि अरुणस्य पुत्र आरुणि उस आरुणि को ही उद्दालक बोलते। उद्दालक ऋषि ने अपने पुत्र श्वेत केतु को गुरुस्थान भेजा हुआ था पढ़ने के लिए, उसकी कथा है। तो शिष्य को अब पुत्र था, आपने छंदोग्य उपनिषद में सुना है गुरु ग्रह जाकर आ गया श्वेत केतु, लेकिन आने पर विनीत नहीं था, अभिमान से भरा हुआ था। तब पिता ने पूछा क्या तुमने उस वस्तु को पढ़ा क्या जिसको नहीं जानने पर जाना जाता है, न मनन करने पर भी मनन किया जाता है, और एक जानने पर सबका ज्ञान होता है, ये सब तूने पढ़ लिया क्या? अरे पिताजी ये तो मुझे पता नहीं है। तो उसमें दृष्टांत दे रहे, मैंने आगे और प्रसंग आएगा, लेकिन केवल आरुणि को बोल दिया। आरुणि माने श्वेत केतु के पिताजी अपने पुत्र श्वेत केतु को तीन दृष्टांत के द्वारा विवर्तवाद समझाते हैं। क्या विवर्तवाद समझाते हैं? विवर्तवाद एक ही है, क्या बोलते हैं तुरंत समझ, अपना श्लोक तो है ना वहां, इसमें भी श्लोक है। यथा सौम्य एक मृत पिंडेन सर्व मृणमयम विज्ञातम सात वाचारम्भम विकारो नाम देहम मृतिका इत्येव सत्यम। तो वहां मृतिका इत्येव सत्यम है, और लोह इत्येव सत्यम है, सुवर्ण इत्येव सत्यम, मैंने तीन दृष्टांत दिया उद्दालक ने, मैंने आरुणि ने किसको दिया? श्वेत केतु को। तो ये बता रहा है, क्या बताया देखिएगा, दृष्टांतत्रयम् आरुणि ही प्राह मैंने कहा, इसलिए अतः क्या करना है, अतः मैंने इसलिए सर्व वस्तुषु कार्य अनृतत्वं वासयेत। सर्व वस्तुषु मैंने जितने भी जो दिखाई दे रहा है उत्पन्न होने वाले पदार्थ, इनको बोलते हैं सर्व वस्तु। जो भी दृष्टि गोचर हो रहा है वो अनित्य पदार्थ ही है, जो भी अपने नजर में आ रहा है वो कौन है? उत्पन्न होने वाला पदार्थ ही है। 14 भुवन ये पूरा का पूरा जगत, पूरा का पूरा संसार को बोलाता है कार्य रूप से, और सब वस्तु कार्य रूप है, इसलिए इसको क्या समझना है? कार्य अनृतत्वम वासयेत। जितना भी ये संसार रूपी कार्य दिखाई दे रहे है, ये पूरा का पूरा कार्य मिथ्या है, इस प्रकार मन में दृढ़ वासना करनी चाहिए। वासयेत माने एक प्रकार की दृढ़ ये करना चाहिए, चलिए निश्चय करना चाहिए, और संस्कार बैठाना चाहिए। अरुणस्य पुत्र उद्दालक अक्यह कश्चिद ऋषि दिखे, उसी को अरुणस्य पुत्र उद्दालक अक्य कश्चिद ऋषि आरुणि। अरुणस्य पुत्र आरुणि, जैसे कुंती का पुत्र कौंतेय, प्रीता का पुत्र पार्थ, इसी प्रकार अरुण का पुत्र आरुणि। आरुणि वो कौन है? उद्दालक नाम का ऋषि है। उन्होंने अपने यथा सौम्य एक मृत पिंडेन ये आ गए विज्ञातम सर्वम मृणमय विज्ञातम साथ है सौम्य, एक मृत पिंड को जानने के बाद में सभी वस्तु में सभी कार्यों में एक मिट्टी ही जानी जाती है। फिर वाचारम्भम विकारो नाम देह मृतिका इत्येव सत्यम। वाचारम्भम माने वाणी का विलास है, किसका? ये जो नाम रूप का, नाम रूप केवल वाणी का विलास मात्र है, और नाम और रूप विलास है और वाणी का विलास है, और भीतर केवल मिट्टी ही सत्य, मृतिका इत्येव सत्य, मिट्टी ही सत्य है, ये दृष्टांत दिया। इति आरभ्य कार्ष्ण्य आयसम इत्येव, कार्ष्ण्य आयस तीन दृष्टांत दिया, तीन इसमें लोहानी इति आरभ्य मैंने चौथा मंत्र छठवा अध्याय पहला खंड चौथा मंत्र वहां से लेकर छठवे मंत्र तक, मैंने चार पांच छह तीन मंत्र में तीन दृष्टांत दिए। पहले में किसका दिया? मिट्टी का दिया, और दूसरे में दे दिया लोहमय में लोहा, और चौथे में सुवर। अभी यहां लोहा का अर्थ होता है, दूसरे में जो लोहा बोला हुआ है लोहमयम और कृष्ण आयसमयम। आयस मनी लोहा, और केवल लोहा, लोहा का अर्थ है वहां तेजस, अर्थात तेजस पदार्थ होने का, सोने को लोहा बोल दिए वहां पर आपने। इसमें पांचवा मंत्र है, यथा सौमेके न लोहमणिना सर्वम लोहमयम, अर्थात लोहमयम ने सुवर्णमयम बोल दिया। सुवर्णमयम विज्ञातम सात वाचारम्भम विकारो नामदेयम लोह इत्येव सत्यम। पहले के लिए मृतिका इत्येव सत्यम, और दूसरे के लिए लोह इत्येव सत्यम है लोह। और छठवा मंत्र है, यथा सौम्य एकेन नक कृंतनेन सर्वम कृष्ण आयसम विज्ञातम सात। जैसे लोहे का क्या बनाते हैं? कृष्ण आयस उसको बोलते हैं। लोहे को जो अपना लोहा है उसको कृष्ण आयस, और सोने को केवल लोह बोल दिया, केवल लोह। और लोहा तेजस में है, सुवर्ण पदार्थ है ना, लोहा क्यों बोला? सोने को, सोने का लक्षण क्या है? अत्यंत अनल संयोगेपि अनुच्छिद्य द्रव्यत्वात् सोना। सोने को बोलते हैं अत्यंत अनल संयोगेपि, अत्यंत अग्नि का संयोग होने पर भी अनुच्छिद्य द्रव द्रव्यत्वात्, उसका जो द्रव है लिक्विड है अनुच्छिद्यमान हो जाता है, इसलिए उसको लोहमय, अपना सोने को तेज पदार्थ गिरने के कारण यह तीन दृष्टांत दिए गए हैं। कृष्ण आयसम इत्येव सत्यम इत्यंतेन वाक्य संदर्भेण कार्यस्य अनर्थत्वेन। इन सभी तीनों वाक्य के द्वारा, तीन दृष्टांत के द्वारा कार्य में मिथ्यात्व सिद्ध होता है। कार्यस्य अनर्थत्वे, कार्य में अनर्थत्व होने के कारण मृत सुवर्ण, यहां पर भी देखिए मृत सुवर्णाय करना है, एक अकार छुटा हुआ है, मृत तो ठीक है, सुवर्णयो बोल क्या लिखा है? सुवर्णयो रूपम लिखा है, तो क्या लिखना है? सुवर्णाय, बरोबर सुवर्णाय मने मृत सुवर्ण आय, आय मने लोहा, आय विसर्ग का वो बन गया। रूपम दृष्टांतरयम उक्तवान इत्यर्थः, ये तीन दृष्टांत कहे हैं। समय हो गया, फिर कल इसको देव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।